Котов чудесен детский сын, луната златна, капки рони, и мякоте волшебен звон. Люлецов на ливе клони, сами я свято небо свод, над мене погляте на тве сил, і сякаш моя млад живот. Стигає тихо звездна песен, забравив всічки студове, і всічки облаці забравям, і тезі тихі часове. Душа та місць любов запява, душа та мій любов звучить, но пролетната сіня вечер, не віждам твої те очі, не чувам твоє смяк сердечем, і сам потугам котов сон. От плясака на бістіні те, і слушам, як з волшебен звон. Трептять серцята на звездітах.